gıybetten, haramdan temizleyen, dışını da necasetten temizleyen müttaki insanlar bu dünyadaki dostlukları ahirette de devam edecektir. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn hüm ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn. Ayet-i kerimesiyle Rabbim cennet yaranı, cennetli hak edenler dostlarıyla, eşleriyle, ahbaplarıyla cennette koltuklara yaslanmış bir vaziyette olacaklar, sohbetler edecekler, çeşitli nimetlerden yiyecekler diye Allah Celle Celaluhu bize Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde haber vermektedir. Burada da diyor ki, ya ibadî, ey benim kullarım diyor. Kullarım diyor. Cümleye dikkat edin. Ve bu Kur'an okurken ya ibadî, aslında ibadî diye de çeker. Siz ibadî diye okuyun. Kurala uyun. Ey benim kullarım. Ben askerdeyken evli değildim, bekardım. 20 yaşında askere gitmişim. Okuma yazması olmayanlar vardı o günlerde. Okuma yazması olmayanlar bana güvenirler. Ben onların mektuplarını okuyuveririm. Dalga geçmem onlarla. Mektuplarını da yazıveririm. Hiçbir insana da ne yazdığımı veya mektupta ne yazıldığını anlatıvermem. Onun için okuma yazması olmayanlar hem gelen mektubu bana okuturlar hem de mektup yazacaklarını da bana yazdırırlar. Evli olanlar vardı. Mesela evli olanların mektubunu çok okuyuverdim onlara. Bir okuyuveririm. Eğitimde 10 dakika ara verildiğinde yanıma hafif boynu bükük tekrar gelir, bir daha okuyuveririm. Yine eğitimde 10 dakika ara verildiğinde tekrar gelir, ben yine okuyuveririm. Okurum. Çünkü onun keyif aldığını görüyorum. Onun eşinin ona sevgilim demesinin ona neler çağrıştırdığını hissedemem, ayrı bir iş. O gün için hissedemezdim, ayrı bir işti ama onun bir şeyler aldığını biliyordum ve onun için okuyuverirdim ben. Oğlum, oğlum dese ananız veya babanız oğlum dediğinde siz de keyif alırsınız. Eşiniz canım, sevgilim dediğinde keyif alırsınız. Peki annenizi, babanızı, eşinizi ve bütün sevdiklerinizi yaratan Allah Celle Celaluhu diyor ki ya ibadî, ey benim kullarım. Bu mutluluk yetiyor. Bu kulluktan ayrılmamaya. Şimdi yeni bir tabir bulmuş bazıları. Televizyondan dinledim. Biz kul olmaktan çıktık. Millet olduk diye. Ne söylediğinin farkında değil tabii ki. Acımak lazım o tür sözü söyleyenlere. Bir Allah'a kul olmaktan kurtuldunuz da binlerce kula kul oldunuz. Ya nerelerde yalvardığınızı, nerelerde kapı beklediğinizi, nerelere takla attığınızı görüp duruyoruz. Biz de kula kul olmayız diyoruz. Yalnız Allah'a kul oluruz diyoruz. Allah Celle Celaluhum ya ibadî kelamından mutluluk duyuyoruz. Ve o kullar arasında kalmak için hayatımızı da vermeye hazırız. Oradan bizi çıkarmak isteyenlerle mücadele ederiz. Kendine kul yapmak isteyenlere karşı da en amansız mücadelemizi veririz. La havfun aleykumul yevme ve la entüm tahzenun. Ey benim kullarım, bugün sizin için hiçbir korku yoktur ve siz hiç üzülmeyeceksiniz de, diyor Allah Celle Celaluhu. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ. O ya ibadi dediği, ey benim kullarım, kullarımın da ayetlerimize iman eden ve Müslüman olanlar olduğunu da yine Rabbim kendi ifadesiyle açıklayıvermiş. 69. ayet-i kerimesinde. Ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kullarım, siz korkmayın, üzülmeyin. Korkmayacaksınız da, üzülmeyeceksiniz de. Yani cehennemin ateşiymiş, zebanisiymiş, sizin için hiçbir şey ifade etmez onlar. O, oraya layık olanlar içindir. Ve siz üzüntü dahi çekmeyeceksiniz. Bu dünyada bazen kederimizi, stresimizi gidermek için doktorlarımıza gidiyoruz, para ödüyoruz. Eczahaneye gidiyoruz, para ödüyoruz. Ve üzüntüsüz de yaşayamadan bu dünyadan gidiyoruz. Hocam bazılarının üzüntüsü yoktur herhalde. Dünyalık her şeyleri var. Uçakları var, yatları var, katları var. Her şeyleri var. Bir de onları dinlesen, bir dinleyebilsen. Bir dinleyebilsen. Üdhulul cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun. Ey benim kullarım, ayetlerime iman eden kullarım, benim Müslüman kullarım, diyor Rabbim. Girin cennete. Siz ve eşleriniz. Eşleriniz derken burada, yani mümin olarak ahirete intikal etmiş karı kocalar, ahirette de yine beraberliklerini cennette sürdürecekler. Ama hocam vallahi bu dünyadayken dırdırından bıkmıştım. Eşler kelimesini söylüyorum, dikkat ediniz. Yani başından beri eşler kelimesini kullanıyorum. Şu anda beni dinleyen bir bayan, bir hanımefendi ise eş kelimesini söylediğimde kocasını düşünür. Bir beyefendi ise eş kelimesini kullandığımda hanımını düşünsün. Yani eşler birbirleri hakkında. Vallahi hocam dırdırından bıktım, mırmırından bıktım. Ben ahirette de mi cennette beraber olacağım? Rabbim diyor ki orada cennette hoşunuza gitmeyen şeyler olmayacak. Gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikler olacak. Ve bu ayette de tuhberun kelimesiyle ifade edilmiş. Yani orada siz sevincin her çeşidini tattırılacaksınız. Mutlu edileceksiniz. Sizin mutsuzluğunuzu bozacak hiçbir olay olmayacaktır. Eşinizden gelmeyecektir bu mutsuzluk olayı. Dışınızdan gelmeyecektir. İçinizden de gelmeyecektir. İçiniz temiz, pırıl pırıl. Dışınız temiz cennet, pırıl pırıl. Eşiniz tertemiz, pırıl pırıl. Öyle bir hayat. Yutafu aleyhim bisihafin min zehebin ve ekvabin ve fiha ma teştehihil enfusu ve teleddül a'yun ve entüm fiha halikûn. Sizin onların arasında altından tepsiler ve altından bardaklar dolaştırılır durur. O cennette canların çektiği ve gözlerin tad aldığı her şey var. Canınızın çektiği, gözlerinizin tad aldığı, lezzet duyduğu, telezzü kelimesi, lezzet kelimesinden gözlerinizin lezzet aldığı her şey o cennette var. Şimdi bazıları şöyle diyebilirler. Hocam ben altını sevmem diyebilir. Gerçi 6 milyar insanın altına doğru bir hücumu vardır. Ama paraya doymuşlar arasında veya şöyle de diyelim, doymuş insan yok. Paraya doymuş insan yok. Çünkü hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz, bir vadi dolusu altın olsa ikinci vadiyi ister, insanın fıtratını anlatırken bize. Bazen babası tarafından kazanılmış ancak harcamakla meşgul olan oğlu veya kızı gönlünce alıp harcıyor. Kazanma peşinde de değil, onlar ancak. Ben altına, efendim şuna buna pek hevesim yok diyor ama cebi parayla dolu. Diyelim ki altına karşı bir alerjisi var. Burada bahsedilen şu bizim sarı altın kelime olarak, o da cennetin altını, bu dünyanın altını değil. Cennetin yakutu, bu dünyanın yakutu değil. Yani cennete has, onu da nereden anlıyoruz? مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Canın çektiği ve gözlerin tad aldığı her şey cennette var. Peki bu dünyada da bazı nimetleri temin ediyoruz. Hani atalarımız öyle demiş, aş buldum diş bulamadım, diş buldum aş bulamadım demiş. Dişlerim vardı, yiyecek bir şey yoktu, kazandım, biriktirdim, bir gün geldi, yiyecek vardı ama bu sefer de diş yoktu diyor. Adam belirli yaşa kadar kazanıyor, yiyemiyor, artırayım, biriktireyim diye, oh emekli de oldum, bundan sonra yerim diyor. Doktor sakın ha tatlı yemeyeceksin veya yağlı yemeyeceksin deyiveriyor. Cennette öyle bir şey yok. Ve entüm fiha halidun. Ebediyen bu böyledir diyor. Ve cennetten çıkmak da yok, ebediyen kalmak var. Ve tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum ta'melun. Yaptığınız ameller neticesinde size verilen cennet işte bu. لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِيَةٌ كَت۪يرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ Orada sizin için bol bol meyveler de vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Özetleyen kelime, canların çektiği, gözlerin tad aldığı, her şeyin var olduğu bir cennete doğru yürüyüş halindeyiz. Allah bu yoldan bizi alıkoymasın, iki dünyamızı güzel eylesin. Çocuklarımızla, annemizle, babamızla, dostlarımızla ümmet-i Muhammed olarak sevgili peygamberimize komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.